ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಫಲಮಃ ವಸ್ತು ವಸ್ತುವೃತ್ತಾತ್ಮ ಸಂಬೋಧ ಧ್ವಸ್ತ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣ ವ್ಯಾವಿಧ್ಯಾಶೇಷ ಸಂಸಾರೋ ವಿಮುಕ್ತೋ ನಾವಿಮುಚ್ಯತೆ. ವಸ್ತುವೃತ್ತ ಆತ್ಮಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಬೋಧ ವಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಆತ್ಮ ಸಂಬೋಧಾತ್ ಧ್ವಸ್ತಂ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣ ಯಸ್ಯ ಧ್ವಸ್ತ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಾವಿಧ ಅಶೇಷ ಸಂಸಾರ ಅಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೇ ಅಶೇಷ ಸಂಸಾರ ವ್ಯಾವಿಧ್ಯ ವ್ಯಾವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಷ್ಟ ತಾಡಿತ ನಷ್ಟ ಅಶೇಷ ಸಂಸಾರ ಯಸ್ಯ ಸ ವಿಮುಕ್ತ ನರ ಮುಕ್ತ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಆತ್ಮನ ಸ್ವತಃಮುಕ್ತಸ್ಯ ಕುತಃ ಹೇತುವಧೀನ ಇದು ಸ್ವತಃಮುಕ್ತ ಹೇತುವಧೀನ ಕಾರಣಿಕ ಅಧೀನ ಕೇಸೆ ಇದು ಆಶಂಕ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಬಂಧವತ್ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ಸೇ ಜಿ ಸೇ ಬಂಧ ಸೇ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಜ್ಞಾನಿಕಾ ಸಕಾರಿ ಅಜ್ಞಾನ ಧರ್ತು ಸಾ ಉಪಚಾರ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ವತಃಮುಕ್ತ ಹೋನೆ ಪರಿ ಅಜ್ಞಾನ ಸೇ ಬಂಧ ಹೇ ತು ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಬಂಧನಿಭೂತ ಹೋನೆ ಸೇ ಮುಕ್ತಿ ಕಾ ಉಪಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪ್ನತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನಾಂಗತ್ವೇನ ಉಕ್ತ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯಾದೇವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ನ ತದ್ ವಿಧ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಆರಭ್ಯಂ ಇತಿ ಆಶಂಕ್ಯ. ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗುರ್ಭಿಷ ಸನ್ಯಾಸ ಉತ ಸಂಸಾರಸೆ ಅಂತಕೋಣ ಶುದ್ಧ ಹುಣಸೆ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ಹುಣಸೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೋಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಣಸೆ ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೇ ಸೌ ಕಾ ತ್ಯಾಗ विधि के लिए ब्राह्मण आरंभ किए तो नहीं है सन्यासी विधान करेंगे आवश्यकता नहीं वैराग्य से हो जाएगा. इतिहासंख्य सन्यास स्वरूपे विद्यानर्थक्यम तसे ज्ञानांगत्य विकल्प आद्यम अंगी कर दी सन्यास स्वरूप स्नात्याग सन्यास ये स्वरूप में विद्यानर्थक्यम विधि की आवश्यकता नहीं सौ त्याग हो जाएगा. किंतु ज्ञान अंगर उससे सन्यास विहित है वो नहीं है वो प्राप्त नहीं है. ज्ञानांगत्व ने सन्यास प्राप्त नहीं यहाँ विधान करेंगे सन्यास से ज्ञान का अंग ज्ञान के अंग रूप से सन्यास प्राप्त नहीं केवल स्वरूपतः सन्यास प्राप्त है वो ठीक है वो विधान नहीं करेंगे. आद्यम अंगीकृति क्या था सन्यास स्वरूप केवल विधि की आवश्यकता नहीं यावत ಯಾವತ್ ಕಿಂಚಿದ ವಿದ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾರಣ ತಸನ್ಯಾಸೋ ವಿರಕ್ತತ್ವಾತ್ ಸ್ವತಃವ ನ ಶಾಸ್ತ್ರತಃ. ಯಾವತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾರಣ ತಸ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವತೈವ ವಿರಕ್ತತ್ವ ಸ್ವತೈವ ಸನ್ಯಾಸ ನ ಶಾಸ್ತ್ರತ ವೈರಾಗ್ಯ ಸನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾರಣ ದುಃಖ ರೂಪೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಜಿತೇನೆ ಸೌ ದುಃಖ ರೂಪೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾರಣ ಕಲಾಯಿತ ದುಃಖ ದುಃಖ ಸ್ಮರಣ ಕರಿಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಸ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಉಸ್ಕಾ ವಿರತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ವತಃವ ಷಷ್ಟ ತಸ್ಯ ತತ್ಕಾರಣ ದುಃಖ ಬಹುಲತ್ವ ತದೇ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣ ಸಂಸಾರ ಜಿತನೆ ದುಃಖ ಬಹುಲ ಹುಣಸೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾರಣ ದ್ವಿತೀಯ ದುಸೈತಿ ಜ್ಞಾನಂಗತ್ವ ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ. नहीं सन्यास स्वरूपतः अप्राप्त नहीं भी है वो तो सन्यास जो स्वरूपतः प्राप्त है वह ज्ञान का अंग है, यह अप्राप्त है। न वही संन्यास विविध शासन ऐसा ना। हाँ, विविध दिशा संन्यास हो ये ज्ञानांग जो है विविध दिशा संन्यास ज्ञान के लिए। सामान्य संसार से वैराग्य हो जाता है, विचार कर्ण विवेक कौन सा अंतकोण शुद्ध होने पर, कल आया था बहुत नित्य कर्म अनुसार शुद्ध होने पर तो फिर विरक्त हो जाता है, वैराग्य संन्यास प्राप्त हो जाएगा। किंतु सामान्य संन्यास जो प्राप्त है वो तो प्राप्त हुआ है, ब्रह्म ज्ञान के अंग रूप से निश्चय शास्त्र के बिना ज्ञान नहीं, वो वही विधान करेंगे। यहाँ जो शास्त्र में यहाँ हाँ विद्या स्वरूप में आना था कि विधि संन्यास जो प्राप्त है तो विधि करने की आवश्यकता नहीं, तो फिर विधि यहाँ जो संन्यास विधि किस लिए, ज्ञान अंगत्व न संन्यास, जो संन्यास प्राप्त है वो ज्ञान अंगत्व न, ज्ञान अंगत्व न विधान है, मतलब ज्ञान अंग बताना, अज्ञान अंग समझने से विद्या फिर करना कोई करेगा, नहीं तो सामान्य प्राप्त करते जैसे होए, किंतु ज्ञान अंगत्व न जो है तो उसमें कर्तव्य बुद्धि आएगी विधि होने से। और संन्यास सामान्य जो प्राप्त है वह नहीं हुआ कोई बात नहीं, किंतु ज्ञान अंगत्व न प्राप्त होने से कुछ अभी नहीं है तो त्याग करना करके संन्यास आवश्यक आवश्यक ही समझेगा। द्वितीयम दुषयति तो बताना द्वितीय से ब्रह्म इति ब्रह्म यथात् नहीं ब्रह्म यथात्म विज्ञान साधनत्वं विनागमात् सन्यासस्य न विज्ञातं तच्छात्रेणेह बोध्यते। संन्यासस्य ब्रह्म यथात्म विज्ञान साधनत्वं आगमात विना न विज्ञातम तत् यह शास्त्रेण बुध्यते। संन्यासस्य ज्ञान ब्रह्म यथात्म विज्ञान साधनत्वं अंग है साधन है, आगम शास्त्र प्रमाण के बिना न ज्ञात, जो अज्ञात है उसका बुद्ध न किया जाता है। सप्तम यह इति वैदिक पक्ष में संन्यास से ज्ञान साधनत्व उक्त्यर्थम ब्राह्मण इति भाष्युक्तम अर्थम उक्त्वा संन्यास ज्ञान का साधन उसको कहने के लिए ब्राह्मण आरंभ हुआ। मैत्री ब्राह्मण ये कह करके अर्थांतर महा अर्थांतर भक्तो अनंतर ब्राह्मण उक्तम अनुवदति। अनंतर ब्राह्मण तो पूर्व अव्यहित पूर्व अनुवदति ब्रह्मा विद्या। ब्रह्मा विद्या समुत्थानात् कार्य कारण लक्षणात् विस्थाप्य नेति नेति इति परम ब्रह्म प्रदर्शितम्। अविद्या समुत्थानात् ब्रह्म अविद्या समुत्थानात् कार्य कारण लक्षणात् विस्थाप्य उसे हट करके ये सब को नेति नेति निषेध करके परम ब्रह्म दिखाया। पूरा मंत्र पूरा ग्रंथ उत्तर ब्राह्मण अपोद्यम चौद्यम आह आगे ब्राह्मण के द्वारा जिसकी निवृत्ति होगी अक्षिप तत्रैत चंक्यते चौद्यम ब्रह्मत्वा सिद्धि दोष कृति निषिद्धं नेति नेति इति मूर्ता मूर्तादि वस्तु यत् तत्र ब्रह्मत्व असिद्धि दोषकृत चौद्यम संक्यते ब्रह्मत्व की सिद्धि नहीं होगी। यत वस्तु मूर्तामूर्तादि नेत्र नेत्र निषिद्धम वो सबको निषेध कर दिया, अब ब्रह्म तो सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नहीं। तत्र निरस्यतामः ब्रह्मत्व सिद्धि दोष कृत दोष हेतु निराश होगा। चौद्य में विषाद हेतु विकल्प में विकल्प विषमा निषिद्धम नेत्र नेत्र निषेध कर दिया मूर्तामृत सब। तत्किम ब्रह्मणो अभिन्नम किंबा भावनिष्ठम अथा भिन्नमिति विकल्प इति नेत्र नेत्र करके जो निषिद्ध हो गया वो क्या ब्रह्म से अभिन्न है अथा सबका मूर्तामृत अभाव हो गया अभावनिष्ठ हो गया निषिद्ध निषेध अथा भिन्नम जो नेत्र नेत्र निषिद्धम ब्रह्म से भिन्न पहला अभिन्न तृतीय भिन्न बीच में अभाव मृतामृता तक अभाव अभावनिष्ठ किं तद् ब्रह्मानुगं सर्वं किंबा तस्माद् विविच्यते यदि ब्रह्मानुगं ब्रह्म स्यादनर्थकात्मकं सदा किं तत् सर्वं ब्रह्मानुगम किमा तस्माद् विविच्यते ब्रह्मानुगम ब्रह्म के अंतर्गत सब ब्रह्म से अभिन्न हो जाएगा किंबा तस्माद् विविच्यते अथवा ब्रह्म से भिन्न रहेगा। यदि ब्रह्मानुगम ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा तो सारे निषिद्ध हो गया ब्रह्म के साथ एक हो गया तो ब्रह्म स्याद अनर्थात्मकम सदा। यदि ब्रह्मानुगम ब्रह्म अनर्थात्मक सदा ब्रह्म भी अनर्थात्मक हो गया निषिद्ध के साथ एक हो गया तो अभेद पक्षम अनुभाव से दूसरे यदि ब्रह्मानुगम हो गया ब्रह्म अभिन्न है निषिद्ध ब्रह्म के अनुगम तो ब्रह्म नहीं रहेगा आगे कहते उसका ब्रह्म तो निश्चय अनर्थ हो गया ब्रह्म फिर अनर्थ हो गया ब्रह्म से अभिन्न हो गया तो ब्रह्म भी रह नहीं रहा है रहा नहीं निषिद्ध हो गया निषिद्ध ब्रह्म से अभिन्न हो गया अभाव पक्ष अभी कहे द्वितीय पक्ष ब्रह्म ही नहीं ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ निषिद्ध हो गया ब्रह्म से अभिन्न हुआ ब्रह्म से अभिन्न हुआ तो यही ब्रह्म में दोष आया पर ब्रह्म में निषिद्ध हो जाएगा ब्रह्म क्षण द्वितीय पक्ष आगे कहते अभेद पक्षम अनुभाष्य दूसरे यदि ब्रह्मानुगम ब्रह्मानुगम तदा ब्रह्म अनर्थात्मकम स्यात् ब्रह्म स्वयं अनर्थात्म हुआ मृतामृत जो निषिद्ध हुआ वो ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्मस्वरूप है तो हाँ अभाव स्वरूप तो नहीं आगे कहेंगे तो मूर्तामूर्ता आत्मा का ही ब्रह्म होगा होगा तो ब्रह्म सब सारे कुछ विकारी है और संसार ये अनिष्टात्मक अनिष्ट अनर्थ हो जाएगा। और द्वितीय पक्ष कहेंगे यदि निश्चित अभाव हो गया अभाव अनिष्ट तो पक्ष मनुद्ध निरसती अभाव अनिष्ठम तच्चेत स्यान् मुख्यम ब्रह्म न सिद्ध्यति अभाव सततो न्यत्वा दन्वय व्यतिरेकतः तच्चेत अभावनिष्ठम निषिद्धम मूर्तामूर्त यदि अभावनिष्ठ हो जाएगा तो वह मूर्तामृत का अभाव हो गया मुख्यम ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ यदि रहा तो ब्रह्म सद्वितीय हो गया मुख्य ब्रह्म नहीं होगा अभाव से तत्व अन्यत्वात् अन्य व्यतिरेकतः तो न अन्य होने से उसके साथ उसका संबंध होगा और अभाव अन्य व्यतिरेक अर्थ करेंगे स्वयं विभाग संबंध होगा संबंध का अभाव हो जाएगा अन्य पदार्थ रहने से तो मुख्य ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। कुतो मुख्य ब्रह्मा सिद्धि अभावस्य तत्व अन्यत्वात् अन्य यदि रहेगा मृतादेर अभावनिष्ठत्वे तस्य ब्रह्मणो अन्यत्वम अनन्यत्वम् वा मूर्तादि अभावनिष्ठ हो गया, ब्रह्म से अन्य अतः अभिन्न है, यदि अन्य मानेंगे तो द्वैतापति आद्य तस्य तेन संयुग विभागात तस्य तेन ब्रह्म का अभाव के साथ संयुग विभाग संबंध अन्य व्यतिरिक होने से अद्वैतासिद्धि, ब्रह्म से बिना कोई रहा भाव, अभाव का कभी संबंध कभी अभाव, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। मुख्य ब्रह्म की असिद्धि, मुख्य ब्रह्म तो अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा, ये हो गया ब्रह्म से अन्य मान करके। अजी के ब्रह्म रूप ही कहेंगे, अभावनिष्ठ ब्रह्म से अनन्य कहेंगे। द्वितीय निषेधोक्ति रफला, निषेधोक्ति फिर व्यर्थ हो जाएगा, अभिन्न कहेंगे। प्रथम पक्ष के बराबर जैसे होगा, प्रथम पक्ष भी निषेध है अभिन्न है, हाँ उसे मूर्तामूर्त को अभिन्न कहेंगे, ये निषेध को अभिन्न। प्रथम पक्ष में मूर्तामूर्त अभिन्न होगा, इसमें अभाव अभाव अभिन्न होगा, ब्रह्म अभाव हो जाएगा तो ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा। निषेध उत्तर फला ब्रह्म बुद्ध अभाव द्वितीय नीति नेतीत्यपि निषेधोक्ति तथा सति विरुध्यते वैदिकश्च प्रयासोऽयं सर्वस्यातु सखण्डनम्। नेति इत्यपि निषेधोक्ति तथा सति विरुद्ध हो जाएगा, निषेध करेंगे और अभाव भी ब्रह्मस्वरूप हुआ तो फिर अयम सर्व वैदिकस्य प्रयास तुषखंडन से आदि व्यर्थ हो जाएगा। भक्षमान दोष समुचार तो अपिशब्द, अपिशब्द दिया नेति इत्यपि निषेध और भी दोष देंगे। ब्रह्माभाव सर्व उपनिषद आरंभ व्यर्थ दोषांतर भाव, ब्रह्म ही नहीं रहा अभाव हो गया, वैदिकस्य प्रयास सब कुछ प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। भेद पक्षम अनुद्य प्रत्याह, तीन में जो निषिद्ध हुआ ब्रह्म से भिन्न पक्ष तृतीय आया, हाँ मूर्तामूर्त निषिद्ध हुआ और जो निषिद्ध मूर्तामूर्त है ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न मानेगा भिन्न पक्ष क्या अभावनिष्ठ हो गया अभी भिन्न है तृतीय विविच्यते, विविच्यते ब्रह्मणश्चेन्मय विविच्यते ब्रह्मणश्चेन् मैवं दोष तथापि ब्रह्मत्वं ब्रह्मणो न स्याद् द्वितीये सति वस्तुनि। ब्राह्मण चेत विविच्यते पृथक रहेगा, मैवम तथापि ही दोष द्वितीय सती द्वितीय वस्तु नहीं सती ब्रह्मत्वम ब्रह्मणो न स्यात्, फिर ब्रह्म में ब्रह्म तो किस तरह का द्वितीय रहेगा तो त्रयोदश तमे प्रगढ़ ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होगा। सत्यपि द्वितीय तत्किम न स्यात्, द्वितीय होने पर ही ब्रह्मत्व क्यों न स्यात् इति आशंक्य ब्रह्म लक्षण महा अव्यावृतानुगतम वस्तु ब्रह्मत्वम् अश्नुते एतच्च दुर्लभम् तस्य द्वितीये सति लक्षणम्। अव्यावृत अनुगतम वस्तु ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्म होता है। एतच्च लक्षणम् द्वितीय सति तस्य दुर्लभम्। अव्यावृत अनुगत वस्तु ब्रह्म है किंतु द्वितीय यदि रहेगा तो व्यावृत हो जाता है लक्षण दुर्लभम। द्वितीय सत्यपि इदम लक्षणम् ब्राह्मण क्यों न स्यात्। तत्र एतच्च दुर्लभम, द्वितीय रहेगा तो अव्यावृत कैसे होगा। सदपि द्वितीयम उपसंहृत्य ब्रह्म उत्तलक्षण स्यात्, द्वितीय होने पर भी उपसंहार करके सबको ब्रह्म एक लक्षण हो जाएगा। इत्याह अथ अथा ब्रह्मात्मकं वस्तु जग्ध्वा चेद् ब्रह्म तद्भवेत्, प्रतिचो ब्रह्मणा तत्त्वान् ब्रह्मणा तत्त्वात् न मोक्षो नापि संसृतिः। अथ अब्रह्मात्मक वस्तु जगध्वा तद्ब्रह्म भवेत्, ब्रह्म तद् भवेत्। अब्रह्मात्म वस्तु को जगध्वा से नष्ट करके यदि ब्रह्म हो तो ब्रह्मणा प्रतीच आत्तत्वात्, प्रत्यय प्रत्यय ब्रह्म से प्रतीत भी ग्रहण हो गया। अब प्रत्यात्मा नहीं रहने से न मोक्ष न भी संसार, संसार मुख्य का अभाव प्रत्ययात्मक भी नष्ट कर देगा। आत्त अधात से आत्त हो जाएगा आंग पूर्वक, हाँ आत्त हो जाएगा। ब्रह्मण हाँ अत्त प्रत्यय षष्ठी ब्रह्मणा अत्त भक्षित अत्त अद धातु प्रतीच अत्तत्वात् वो अवधा से निष्ठा का निश्चय है कि अन्न होता है रताभ्याम निष्ठा तो न और आत् अवधा से निष्ठा होता है दो पहले तो जगध बनाया और दो जगधि लेप्ति की थी और जो अन्न बनता है वो विकल्प कुछ होता है। देखो अन्न शब्द, अन्न शब्द में मिलेगा अमर को शायद जगधा में तो अधातु है तो यहाँ अत धातु से कहीं गत है कहीं तो ब्रह्मण अत प्राप्त है गृहित उपसंहृत अंतर्गत ऐसे हो जाता है तो अत देखा अत अत्ता तो त्रिज प्रत्यय से अत्ता बनेगा टाप अता एक अत्ताचर चर ग्रहणाते में तो अत्री क्या रहता अत्ता बन त्रिज कर्म से अत्त केवल अच्छा अन्य नहीं अन्न शब्द देखो हाँ तो आगे हाँ हाँ तो अन्ना न सूत्र में ग्रहण करने से जगदी नहीं हुआ तो अन्न बन गया तो अत्त फिर खाली अध धातु से निष्ठा करें तत्त नहीं बनेगा तो अत धातु से करना पड़ेगा अत साते गमन से बनना अधा से करें तो नहीं होगा। माता अत्ता अता क्या अतति सहजम समय सतत सतत अत सात देगा मैंने संबंध वाला वो तो हो जाता है जाएगा अत व्याप्त अर्थ में बढ़ता है, और व्याप्त में तो अपली धातु आप्त होता है। हाँ, सब का अपने में संबंध कर दिया, अंतर्भूत कर दिया। आगे आए आपनोति भी अपली धातु का भी दिया है, प्रतीच ब्रह्मण आत्तत्व न मुख्य न, तो अत धातु का ही करना पड़ेगा। अत पंचदश ब्रह्म द्वितीयम उपसारत, द्वितीय को उपसार करेगा, मेला देगा, जीवम उपसारती नवा, जीव को उपसार कर दिया तो देव का अभाव हो गया, अनाद्य प्रतीच। कल्पांतर में तो जीव का उपसार नहीं करेगा, जीव अलग रहेगा संसारी न, संसारी नो न चेदत्ति संसारी एव प्रसज्यते, नाप्नोति ब्रह्मतां साक्षात् सस्तु संसारी वस्तुषु। नचेत संसारिनो अति, यह अधधातु का अति तथा संसारी प्रसज्यते, सस्तु संसारी वस्तुषु ब्रह्मता नाप्नोति, संसारी वस्तु रहेगा तो ब्रह्म नहीं होगा, और संसारी यदि अलग रहेगा तो ब्रह्म भी संसारी हो जाएगा, ब्रह्म नहीं हो सकता है। ते ब्रह्म नहीं भेद सोलह कल्पांतर, ते ब्रह्मणो अभिन्ना भिन्ना वा इति विकल्प्य, संसारी सब ब्रह्म से अभिन्न था अभिन्न, यदि अभिन्न कहेंगे तो संसारी एव प्रसज्यते ब्रह्म। विकल्प आद्युन था, अब ब्रह्म संसारी हो जाएगा। भेद पक्षे भेद यदि संसारी अलग रहेंगे तो ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा, भिन्न वस्तु रहते हैं। यहाँ तो अदता तो हा अति, तो अत्त में अधत से अत्त अच्छा पुषाता तो अलग है, जो कर्तरि निष्ठा करने वाले सूत्र है गत्यर्था कर्मक बुद्धि आदि उसमें नहीं आता है, देखेंगे तो अत सत्य तो बन कर अत वंश हो जाएगा, उसे अर्थ धातु नाम मन के अर्थ वंश कोई आपत्ति नहीं। हाँ नहीं, अत धातु से न निष्ठा तो सामान्य प्राप्त है, निष्ठा से अन्न बन जाता है, अधातु से करने पर तो अत करेंगे तो अत बना, तो अत करने से उसी अर्थ में ले सकते कोई आपत्ति नहीं, धातु अर्थ ऐसे कोई प्रयोग किया जाता है, निरंतर व्याप्त हो गया, सब सर्वत्र स्थित हो गया, उसके अंतर्गत हो गया, अलग नहीं रहा। संसारी ब्राह्मण और अभेदेपी न ब्राह्मण संसार के अभेद, अभेद होने पर संसार नहीं होगा, तसे तेन ग्रस्तत्वाद संसार ग्रस्त हो गया, इति आशंक्य अति प्रसंग महा, संसार का ग्रास कर देगा तो फिर सब मुक्त हो जाएंगे। संसारे चापि जगदेस्मिन् ब्रह्मणा निखिले सति रितेऽपि ब्रह्म विज्ञानात् सर्वेश्वरमुक्तबन्धनाः। ब्रह्मणा संसारे जगदे अश्विन संसारे जगदे निखिले संसारे जगदे सती रिते भी ब्रह्म विज्ञानाद सर्वे मुक्त बंधना शिव, क्योंकि सारे जगत को ब्रह्मण ने अपने में समेट लिया, सबको नष्ट कर दिया, तो ब्रह्म ज्ञान के बिना सब मुक्त हो जाएंगे। ग्रास कर लिया, ग्रस्त कर लिया। अनिष्ठा तो जगद अधका जगद इष्टापति किसे किसका ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म सारे संसार को नष्ट कर देता है। हाँ, फिर ब्रह्म सब को नष्ट कर देता है, सब मुक्त हो, सब मुक्त है, कोई कुछ करने का नहीं। ये तो उत्तर तो है ना ब्राह्मण बता रहे, इसलिए ये शंका होने पर आगे ब्राह्मण का अन्वयादि, अन्वयादि निषेधाय सर्वमात्मेति वाक्यतः मैत्रेयी इत्यादि को ग्रंथ तस्माद् आरभ्यते परः। अन्वयादि निषेधाय सर्वमात्मेति वाक्यतः, वाक्य है ना मैत्रेयी इत्यादि ग्रंथ, सर्वमात्मेति वाक्यतः अन्वयादि निषेधाय मैत्री इत्यादि को परग्रंथ आरभ्यते। अष्टादश अन्वयादि निषेध मत क्या हुआ, अन्वय व्यतिरेक और अभाव तीनों का निषेध, तीन विकल्प क्या था ना, ब्राह्मण अभिन्न अन्वय और अभाव निषेध होता है व्यतिरेक, अभिन्न होता है नहीं जो अभावनिष्ठ हो गया अभाव और भिन्न हो गया व्यतिरेक, तो अन्वय व्यतिरेक और अभाव, अन्वय अलग व्यतिरेक अलग अभाव अलग, अन्वय अन्य हो गया हाँ व्यतिरेक हो गया भिन्न और अभाव हो गया अभावनिष्ठ, तीन तो दे दिया टीका में, अन्य व्यतिरिक अभाव परिहान्या सर्वमात्मेति वाक्यात् प्रत्येकमात्रं जगतीति वक्तुम् उत्तरग्रन्थो यस्मादारभ्यते तथा नोत्तरदश प्रसति। आगे वाक्य कहें सर्वमात्मा, कर्ण किसको निषेध करना, अन्वय व्यतिरेक और अभाव तीन के परिहानि परिहान्या निवृत्तिया हान्या परित अन्वय से हानि व्यतिरेक से हानि अभाव से हानि, सर्वमात्मा अभिन्न नहीं भिन्न कुछ नहीं और अभावी नहीं, प्रत्येक मात्रम जगत जगत को प्रत्येक मात्रम उससे अतिरिक्त ही नहीं, उत्तर ग्रंथ यस्माद् आरभ्यते तस्माद् दोष प्रसिद्ध नहीं। चौद्योत्तरत्वेन ब्राह्मणम अवतार्य अर्थांतरम, ऐसे आक्षेप के उत्तर से ब्राह्मण और दूसरे प्रयोजन भी कहते सर्व सर्वा ब्रह्म निषेधेन तदर्थो वेह निश्चितः तस्य संसिद्धि विषय मेकात्म मधुनोच्यते। सर्वा अब्रह्म निषेधेन तदर्थ वा यह निश्चितः, अब्रह्म का निषेध करके तदर्थ निश्चित हुआ, ये बाक कर दूसरा विकल्प पहले हो गया अलग अर्थांतर ग्रंथ का अर्थांतर कहने के लिए बा अब्रह्म सर्वे अब्रह्म का निषेध करने से ब्रह्म अर्थ निश्चित हुआ, किंतु तस्य एकात्म्यम संसिद्धि विषय अधुना उच्यते, एकात्म्यम तस्य संसिद्धि विषय संसिधे विषय संसिधि विषय इसको क्रिया विशेषण करना, संसिधि विषय में यथा से तथा एकात्म अधुना उच्यते, जो प्राप्त हो उसका निश्चय का विषय है संसिधि विषय तैसे उसका निश्चय होगा, एकात्म सिद्धि का विषय यथा से तथा अधुना उच्यते उसका कैसे निश्चय होगा अभी कहते हैं। 19 यही तो अनंतर ब्राह्मण यह निश्चित पूर्व ब्राह्मण में अनंतर पूर्व ब्राह्मण मूर्तादि अनात्म निराशेन तदर्थ निर्धारित तदर्थ निश्चय हुआ। तस्य त्वमर्थेन ऐक्यम मुक्त्यालंबनम अत निर्धारित संसिद्धि विषयम ऐकात्म्यम तदर्थ तफल निश्चय हो गया। उसका ऐकात्म्यम यथा संसिद्धि विषय तथा उच्यते, तदर्थ का ऐकात्म्य कैसा होगा ये कहते हैं, सिद्ध कैसे होगा एकात्म, सिद्ध कैसे होगा एकात्म उच्यते संसिद्धि विषय में एकात्म संसिद्धि विषय हो यथाश तथा। 19 यह इतर मूर्ता मूर्ता आदि अनात्म निराश है ना, नहीं हो गया तमर्थन ऐक्यम किसलिए मुक्त्यालंबन अर्थ निर्धारण इस ब्राह्मण प्रकारांतरण ब्राह्मण उत्थापित और दूसरे प्रकार भी न नेति इति ब्राह्मणो अन्यत्र मृता मृत व्यवस्थितो प्रसते सांख्य सिद्धांते सर्वमातिमिति उच्यते। नेति नेति कर ब्रह्म में निषेध कर देने से अन्यत्र मूर्ता अमूर्त व्यवस्था प्रसक्त है, ब्रह्म भिन्न में कहीं मूर्ता अमूर्त होगा, ब्रह्म में नहीं तो अन्यत्र होगा। तो सांख्य सिद्धांत है प्रसक्त है, सांख्य सिद्धांत है तो प्रकृति में है आत्मा में नहीं है। सर्वमात्मेति वा उच्यते सर्वमात्मा कह करके अन्यत्र और कुछ ही नहीं, आत्मा से अतिरिक्त ही नहीं। निषेधोक्तेर ब्राह्मणों अन्यत्र द्वैत संभावनाया, निषेध से ब्रह्म में तो निषेध होगा अन्यत्र द्वैत की संभावना होगी। द्वैति मतम असंख्य कल्पितस्य सर्वस्य आत्ममात्र वक्तो अनंतर ब्राह्मण आगे ब्राह्मण और तस्य अर्थांतर में और सत्यपि सत्यपि ब्रह्म वेदित्वे नासत् नासं त्यक्तैषणो यतिः मुक्तिभाग इति चेहोक्तः सन्यासेन समुच्चयः। ब्रह्म वेदित्वे सत्यपि यति ही असंत्यक्तेषणो न मुक्तिभाग इति चाहिए उक्त संन्यासेन समुच्चय, संन्यासेन समुच्चय ज्ञान से समुच्चय उक्त, ज्ञान होने के बाद भी संन्यास चाहिए, संन्यास चाहिए। संन्यासस्य सम्य ज्ञान अंगत्व ख्यापनाय आरंभ प्रागुत, पहले कहा था प्रारंभ में संन्यास ज्ञान का अंग कथन करने के लिए ब्राह्मण आरंभ हो, किंतु अभी क्या कहते हैं ज्ञान का अंग नहीं, ज्ञान के साथ संन्यास का समुच्चय मोक्ष साधन के लिए। अधुना ज्ञान से तेन समुच्चय विधान आए इति भेद, भेद हुआ। पहले मैत्री ब्राह्मण ने पहले कहा था संन्यास ज्ञान का अंग, अब यहाँ क्या कहते हैं हाँ ज्ञान होने का आते ऐसा संन्यास चाहिए। जीवन उत्ति विवेक में तत्वबोध मनोनाश वासना चाहिए, योग वास्तव में आता है तत्वबोध होने पर भी वैज्ञ वासना क्षय होना चाहिए। वासना निवृत्ति के लिए वही ये दिया, इसमें जैसे दिया ना याज्ञवल्क्य ज्ञानी थे फिर संन्यास लिया, तो सन्यासी ज्ञान होने के बाद क्या और बाकी रहा, अपर परोक्ष ज्ञान था ऐसा नहीं कर, अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद भी ऐसा त्याग करना पड़ता है, इसलिए वासना क्षय होनी चाहिए। कहीं कहीं कोई ऐसे कहते हैं तो उसमें तो आया पंचदश में यदि तत्व ज्ञान हो गया तो मुक्ति सुनिश्चित, मनोनाश वासना क्षय नहीं हो तो कन वासना यदि हो जाए तीनों हो जाए तो बहुत अच्छा है, किंतु वासना निवृत्ति के बिना तत्व ज्ञान नहीं होगा और तत्व ज्ञान के बिना मनोनाश नहीं होगा, मनोनाश के बिना वासना क्षय नहीं, ऐसे करे तीनों क्रम से सब होते हैं। तो वासना क्षय भी होना चाहिए, योग वास्तव में से दिया है, जीवन होते हुए वासना क्षय के लिए जोर दिया। और कहीं कहीं साया वासना क्षय नहीं होगा तो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त नहीं होगा, किंतु विदेह मुक्ति हो जाएगी तत्वज्ञान हुआ तो भी तत्वज्ञान हुआ नहीं हुआ ऐसे कुछ बहुत को भ्रम होता है, इसे वासना क्षय में जोर दिया। वासना क्षय होना चाहिए, ज्ञान यदि हुआ पहले वासना तो बहुत क्षय होगा, कुछ थोड़ी वासना रह जाएगी, किंतु तत्वज्ञान हो जाए तो राग निवर्तते, विषय भी निवर्तते, निराश देना रसवर्जम रसोप्य परम दृष्टा निवर्तते, तो रसोपि निवर्तते परम दृष्टा, ज्ञान हो गया तो वासना क्षय हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो ज्ञान नहीं हुआ। इसे समुच्चय रूप से यह एक हुआ, पहले तो ज्ञान का अंग संन्यास कहा था, अभी ज्ञान से तेन समुच्चय विधान आय संन्यास वासना क्षय, इसलिए आगे युक्ति बताएंगे। नहीं, प्रारब्ध तो वासना क्षय होने का रह सकता है, वो प्रारब्ध के लिए जो वासना वो अलग है सामान्य। नहीं, वासना के नाश के बिना बहुत थोड़ा बहुत वासना निवृत्त होने पर भी जरसवर्जम आए ना, थोड़े आश्रित सूक्ष्म रूप से वासना रह जाती है, उसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें आया वैराग्य बोध उपरति त्रय समय थे तो महत तप सफलम, पंचदशी में आया, पंचदशी जो जीवन विद्यारण्य स्वामी का उसका पर ग्रंथ है जीवन मुक्ति विवेक, छोटा सा है, उसमें इसमें दिया हुई योगवास्त्र का भी ग्रंथ उसमें है। अभी उसके लिए युक्ति देते हैं, ज्ञान सत्य भी संन्यासाभावात अमुक्तर अदृष्टेर न मुक्त समुचय, कहीं ऐसा नहीं देखा कि ज्ञान हो गया और संन्यास नहीं होने से मुक्ति नहीं हुई, अमुक्तर अदृष्टेर मुक्तो संन्यास का समुचय नहीं होगा, तत्रह निरस्तेति निरस्तातिशय अज्ञानो याज्ञवल्क्यो यतो गृही कैवल्याश्रममास्थाय प्रापत्तद् वैष्णवं पदम्। निरस्तो अतिशयस्मात् तत् निरस्तातिशयम्, निरस्तातिशयम् ज्ञानमेष्य स निरस्तातिशय ज्ञान याज्ञवल्क्य, अतः निरतिशय ज्ञान, निरस्त अतिशय का अर्थ निरतिशय जिससे अतिशय नहीं है, निरतिशय ज्ञान, निरतिशय ज्ञानस्य पंडितों सभा में सबको जीत करके सब परास्त करके आगे बढ़कर निरतिशय ज्ञान वाला, या तो गृही फिर कैवल्याश्रमम आस्थाय तद वैष्णव पदम प्राप, ज्ञानी तथे फिर आत्मी संन्यास लिया, कैवल्याश्रम को प्राप्त करके वैष्णव पद प्राप्त किया, अथा ज्ञान होने के बाद भी संन्यास की आवश्यकता है। क्या है अथवा नहीं लिंग, लिंग तो होगा किंतु वो तो वैध संन्यास उसको नहीं कहते, विद्व संन्यास को वैध नहीं कहते, तो विधि पर तो हाँ वैध तो है किंतु संन्यास का अर्थ शब्द का अर्थ रहेगा, खाली लिंग धारण नहीं। ये तो कैवल्याश्रम आता है दिया कैवल्याश्रम, तो यही तो है वासना क्षय के लिए ही, कुछ वासना हो सकती तभी तो दूसरे को परास्त किया हराया, ये सब बिल्कुल निर्वासन हो तो परास्त करना शास्त्रार्थ करना ये सब नहीं होगा। अतः संन्यास ज्ञान और युक्त मुक्तो समुचय शेषम, तत्समुचित धियो मुक्ति हेतु ते न केवल लिंगमेव मानम किंतु स्मृति अभी स्मृति ज्ञान समुचित संन्यास समुचित ज्ञान मुक्ति हेतु, ये तो लिंग होगा याज्ञवल्क्य के संन्यास, किंतु स्मृति ये त्याग, त्याग ही सर्वेषां मोक्ष साधनम उत्तमम, त्यजते ही तज्ञेय त्यक्तु प्रत्यक परम पदम सर्वेषां त्यागे बही उत्तमं मोक्ष साधनं सर्वेषां साधनान मध्ये मोक्ष साधनं उत्तमं त्यागैव खाली त्याग मात्र से ज्ञान के बिना कैसे होगा त्यजते बही तत् प्रत्यु त्यक्तु प्रत्यय परम पदम ज्ञेय त्याग करे तो ज्ञान हो जाएगा 23 त्यहि त्यागस्यैव मुक्ति हेतुता न तो समुचित ज्ञानस्य यदि त्याग हुई सर्व मोक्ष साधन कह दिया तो त्याग ही ज्ञान का मोक्ष का साधन हो गया ज्ञान समुचित नहीं हुई आशंका त्यजते वही तत् त्यक्तु प्रत्येक परम पदम ज्ञेय तत्र श्रुतिम दर्शयितुम कर्मणा मोहमात्र उत्थत्वम साधयति श्रुति दिखाने के लिए कर्म अज्ञान मात्र से जन्य अज्ञान दिखाते मुक्तेश्च मुक्तेश्च बिभ्यतो देवा मोहे नापि दधुर्नरान् ततस्ते कर्मसु उद्युक्ताः प्रावतन्ता विपश्चितः मुक्तेश्च बिभ्यत देवा देवः मुक्तेः बिभ्यतः नरान् मोहेन अपि दधुर् ततस्ते अविपश्चितः कर्म सुद्युक्तः प्रावर्तन्त कर्म करते हैं तेषां तन्मात्रजत्वेऽपि तेषां कर्मणां मोहमात्रज तन्मात्र मोहमात्र कर्म मोहमात्रज विवेकपूर्वात् वैराग्यात् तत्यागेन समुचितात् तत्त्वबोधात् अवदध्वस्तु विवेकपूर्वक वैराग्य वैराग्य से कर्म त्याग पूर्व त्यागेन समुचिता तत्त्वबोधात् संन्यास समुचित तत्त्वबोध से अवदध्वस्तु सकार्यं तम हित्वा मोहम हित्वा शुद्ध ब्रह्मणि स्थिरधीरि तदेव स्वरूपत्वेन सदा अनुसंधान जीवनमुत विधेय कैवल्यम गच्छति फलितमः मोह मोहमात्रैक हेतूनि तस्मात् कर्माणि शेषतः सन्न्यस्यैकात्म्यसम्बोधात् भित्त्वा मोहं विशुद्धधीः ज्ञानमेवात्मनात्मानम् मुपासीनो मृतो भवेत् अशेषतः कर्माणि मोहमात्रैक हेतुनि तस्मात् सन्न्यस्य एकात्मसम्बोधात् विशुद्धधी मोहं भित्त्वा ज्ञानमेव उपासीन आत्मना आत्मानम् उपासीन ज्ञानमेव उपासीनम् उपासीन आत्मना आत्मानम् उपासीन ज्ञानमेव उपासीन अमृत भवेत् एकात्मसम्बोधात् मोहं भित्त्वा विशुद्धति ज्ञानमेव आत्मन आत्मानम् उपासीन अमृत भवेत् ज्ञानम् उपासीन ज्ञानम् उपासीन आत्मानम् आत्मन आत्मानम् ज्ञानमेव उपासीन तो अमृत भवेत् ज्ञान का आश्रय करेगा आत्मना आत्मानम् उपासीन ज्ञान में ज्ञान क्या उसको कुछ दूसरी तो नहीं है। ज्ञान आत्मना आत्मानम ज्ञान में वही आत्मानम ज्ञान में कर्तरी उपासना करने वाला अमृत भय तो ठीक है। तो आत्मानम ज्ञान आत्मना उपासन आत्मानम ज्ञान में उपासन आत्मानम ज्ञान कौन से ब्रह्म अभिनम उपासन ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप है। आत्मानम ज्ञान में व आत्मना उपासना अमृत वही आत्मा ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है मुक्त होगा। 25 ओम।